Açık Gazete. Evet, Açık Gazete'de bugün de devam ediyor. Konuk Susan Buckmore, önde gelen Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın önde gelen siyaset bilimcilerinden, yazar, düşünür. Boğaziçi Üniversitesi'nde bir atölye çalışması yaptı ve translokal kavramıyla da yeni deneyler yapıyor. Yani yerel ötesi, yereli aşan hareketler dünyada yeni sosyal adalet hareketlerinin büyümesi üzerinde karşılaştırmalı araştırmalar yapıyor. O fırsattan istifade biz de kendisini Açık Radyo mikrofonlarının önüne davet ettik ve dün bahsettiğimiz gibi bugün de devam ediyoruz. İkinci bölümünü de yayınlıyoruz. Russell Brand'in makalesinden bahsediyorduk ve şimdi ben tekrar şunu soruyoruz. Yani bir çeşit devrimin eşiğinde miyiz? Of a sort of a, diye soruyoruz. Would you say? Yani, yes, but the question is, evet ama esas soru şu. What about these structures of power? Bu iktidar yapıları ne olacak? It's not so easy to wish them away, but there seems to be. Çünkü yok olmalarını istemekle yok olmuyorlar. Russell Brand has a position for instance. Kolay değil ama sanki örneğin Russell Brand'in bir tavrı var. Oy vermemeyi savunuyor. Democratic action and some may be as simple. Bence gene de oy veriyoruz. Aslında demokrasi kat kat inşa ediyoruz. Bu katlardan bazıları da oy vermek kadar basit olabiliyor. Ancak bu katlara oy vermekle hiç ilgisi olmayan başka katlar da ekliyoruz. Makes it possible for böyle görünüyor ki özellikle de yeni teknoloji nedeniyle toplumsal ilişkilerin nasıl değiştiği, sırf yeni teknoloji de değil. Çünkü toplumsal ilişkilerin değişme şekli başka mekanlarında var olmasını mümkün kılıyor. İktidarın yıkıcılığı olmadan bir arada var olmayı mümkün kılıyor. İlle de iktidarı doğrudan ortadan kaldırmak gerekmiyor. Bir anlamda onu sadece göz ardı ediyorsunuz ve farklı mekanlara geçiyorsunuz ve anlaşılan işe de yarıyor. Çok önemli bulduğum bir şey var. Bilmiyorum sizin cep telefonunuz ya da Twitter'ınız vesaireyle ustalığınız ne derecede ama benimki gerçekten pek iyi sayılmaz. Ben Twitter'da yokum zaten ve cep telefonu kullanmakta da berbatım. Bu bir yaş sorunu. Yani bu işi daha 3 yaşınızdan itibaren yapıyor olmanız lazım. Dolayısıyla şimdi son 10 yıl gibi öyle bir dönem var ki gençlerin muazzam bir avantajı var burada. İnterneti kullanma kapasitelerinde öylesine güçlü bir avantajları var ki muazzam kazanımlar elde edebilirler. Bakın mesela Obama bu teknolojik mucizeyi Medicare için kullanmaya çalıştı. Buna Obamacare de deniyor. Hani şu yeni bir çeşit mütevazi sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti için yararlanmaya çalıştı ama bir türlü yürütemedi. Çünkü işin içinde çok fazla bürokrasi karıştırdılar. Yani belki de bu işi yapmak için 12 yaşında bir kaç çocuğu çalıştırsaydı çok daha iyi sonuç alırdı. Bu yeni teknolojide genç kuşak için olağanüstü avantaj sağlayan bir şey var. Sırf o da değil. Aynı zamanda mesela bazen az gelişmiş ülkelerde, hiç telefon hattı bile olmamış ülkelerde şimdi cep telefonlarına doğrudan erişim var. Dolayısıyla bu çok kendine öz gibi durum. Evet, benim de bu aletlerle aram iyi sayılmaz. Zaten cep telefonu da kullanmıyorum. Aa, öyle mi? Kocam da öyle. O zaman arkadaş sayılırız. Ama yanımda her zaman genç insanları bulunduracak kadar da kurnazım. Benim şovumda, aslında buna şov demeyi hiç sevmiyorum, sabah programımda da yanımda bir genç arkadaşım var. Bu sabah programı hep çok kuşaklı bir temelde sürdürdük. Bu işe ilk oğlumla başlamıştım, gerçek oğlumla. Ve çok ateşli tartışmalarımız olurdu. Mesela bazı şeylere itiraz eder. Baba böyle şeyler söyleyemezsin gibi çıkışlarda bulunurdu. Ben de kes sesini bakayım gibi cevaplar yapıştırdım. Ama bu hep böyle oldu ve ben onların yeteneklerinden hep yararlanıyorum. I do make use of their talents in that aspect. In our last interview in Açık Radyo, Açık Radyo'da bundan önceki mülakatınızda internetin sizin için bir iyimserlik kaynağı olduğundan söz ediyordunuz. Bu ikinci mülakatta da aslında bu yeni iletişim aşamasının içindeyiz. Boğaziçi Üniversitesi'nde verdiğiniz konferansta küresel kalabalıktan söz ediyordunuz ve bu kalabalığın bir parçası olarak bizlerin aynı zaman diliminde olduğumuzu söylüyordunuz. Dolayısıyla belki de yeni cephe, yeni direniş esas olarak zaman düzeyinde var. Barış hareketinin pek sesi çıkmıyor dediniz ama bu sesini çıkarmanın yeni bir şekli. Bu yüzden iletişimin etkisiyle belki de siyaset hakkında düşünme şeklimiz de gerçekten değişti. Belki de siyasette kullanılan eski terimleri unutmamız ve bu yeni alana daha derinlemesine girmemiz gerekiyor. Bence bu söyledikleriniz gerçekten ilginç ve hepimizin paylaştığı deneyimin bir unsurunu vurguluyor. It stresses also the element of the experience that all of us are having of one of surprise. O unsur da şaşırtıcılık. Şaşırtıcı olan bir çeşit farklı mekanın açılıyor olması. Şaşırtıcı olan hepimizin aynı zaman diliminde duruyor gibi olmamız. İşte aynı siyasal zaman dilimi derken bunu kastediyorum. Sanki hepimiz, yani geride kalan ya da ileride olan kimse yok. Biz hepimiz bir çeşit eş zamanlı siyasi zaman dilimi içinde hep birlikte duruyoruz. Yani yeni bir şey beklentisi hepimiz için yeni. Şu eski Marksist paradigmaya göre tarihin aşamalarının ne olduğu tartışmasız bir şekilde aşikardı. Ve insanların ancak bu aşamalardan bir bir geçtikten sonra herkesin ne olduğunu bildiği bir hedefe, yani sosyalizme varmaları mümkündü, öyle değil mi? Yani buna göre hedefin ne olduğu önceden biliniyordu. Ama işte öyle değil. Burada sürekli bir icat durumu var. Sürekli bir deney yaşanıyor ve heyecan verici olan da bu bence. Bir anlamda şaşırtıcı olan. Yani Taksim'den bahsediyorum. Bu yeni duyarlılığın yaşandığı birkaç gün oldu ve bunlar gerçekten de harikulade günlerdi. Ve şimdi bir şey olmuyor. Aslında bu Taksim'e geri dönmek meselesi değil. Hiç değil. Herhalde Occupy Wall Street, Wall Street'i işgal et hareketi içinde aynı şey söylenebilir. Kesinlikle öyle. O mekana geri dönmek nostaljik bir şey olur. Yani şunu hatırlamamız lazım. Tıpkı Russell Brand'ın dediği gibi. Bu daha başlangıç. Kesinlikle bilinemeyen bir şeyler var ve bununla yüzleşmek için belli bir cesaretimizin olması lazım. Bir de tabii iyimserliğimiz. Evet, Russell Brand şöyle devam ediyor. Sokaklara çıkın ve şunu anlayın. Görülmüyor ya da duyulmuyor olmanız bir psikozdan kaynaklanmıyor. Bu bir hükümet politikası. Makaleyi de şöyle bitirmiş. Bilinç devrimi bir karardır. Kararlar bir anda verilir. Benim zihnimde devrim başladı. In my mind, the revolution has already begun. It's so great. And you know, he has such an interesting background to have turned. Biliyor musunuz, çok da ilginç bir yerden geliyor. Yani oradan çıkıp yeteneklerini ve şöhretini bu Anonymous topluluğunun hizmetine sunması, yani bence gerçekten çok iyi bir şey. I think we are sort of living in very exciting times. Evet, öyle. Yani bence de çok heyecan verici bir zamanda yaşıyoruz. Görüşmemizin başında da sizin dediğiniz gibi durum çok umut verici. Sanırım Rebecca Solnit şöyle yazmıştı. Bir mücadeleye girerseniz kazanabilirsiniz de. Ama girmezseniz kazanmayacağınız garantidir. İşte burada da aynı fikir var. Ve bugünlerde nereye bakarsak bakalım bazı değerli insanların aynı şeyden söz ettiğini görüyoruz. Yeni bir devrimin eşiğindeyiz. Üstelik devrim kelimesini de kullanıyorlar. Hem de hepsi. Great people talking about the same thing. We are on the verge of a new revolution. And they use the word revolution, all of them actually. I mean, we had the last article mesela by the Adbuster guys. Adbuster'daki çocukların yayınladığı son makale. Biz onlarla geçen Mayıs ayında harika bir görüşme yapmıştık. Aslında tam da gezi öncesiydi. Onun için tekrar bir görüşmemiz lazım zaten. We have to talk again. You know, there's something when you mentioned Adbusters and they were. Biliyor musunuz? Siz şimdi Adbusters'tan bahsettiniz. Onlar bir dönem benim çalışmam açısından çok önemliydi. Tam bir örtüşme oldu. Bu Boğaziçi Üniversitesi'nin 150. yıl dönümü açısından da çok önemli bence. İfade özgürlüğü deyince akla gelen eski model, bunun kapalı bir çevre içerisinde dile getirilmesiydi. Ve Boğaziçi'de geleneksel olarak hep böyleydi. Ve öyle de kalacak. Ama en azından Amerika Birleşik Devletleri'nde, yani sanırım burada durum farklı, en azından öyle olduğunu umuyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri'nde üniversitelerde ifade özgürlüğü gittikçe özelleşmeye dönüşüyor. Artık ifade özgürlüğü bir kamu ruhu olarak anlaşılmıyor. Aslında gayri resmi bir kurum olduğunuz ve bu nedenle de çok uluslu şirketlerin çıkarlarının sizi ele geçirebileceği düşünülüyor. Yapacağınız iş için ona göre eğitim alıyorsunuz ve bunun sonucu entelektüel hayatta çok hazin bir durum meydana geldi. Profesyonelleştirildi. Kendi kendini tekrarlıyor, fikirlerini sürekli dayatıyor ve bütün yeni profesörleri korkutuyor. Şöyle korkutuyor, şöyle ya da böyle yapmazsan iş bulamazsın. Yani kamu söylemi açısından son derece anlamsız bir hal aldı. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu durum çok güçlü. Şimdi ben New York City'deyim. Aslında New York Şehir Üniversitesi bunun adı. Bir devlet üniversitesi. Artık orada olduğumdan beri bambaşka bir deneyim yaşıyorum. Bir kamu aydını olarak yerimi çok daha iyi doldurduğumu hissediyorum. Sanırım sizlerin Türkiye'de bir kamu aydınları tartışması hep çok güçlü oldu. Evet, Profesör Noam Chomsky kendisiyle 10 yıl kadar önce Açık Radyo'da yaptığımız bir görüşme sırasında bildiği kadarıyla kamu aydınlarının sürekli olarak ezilenlerin yanında yer aldığı ve her türlü riski göze alarak bunu yaptığı tek ülkenin Türkiye olduğunu söylemişti. Sanırım bunu ilk kez söylüyordu o zaman. Ve örnek olarak da herkesin çok iyi bildiği İsmail Beşikçi, Yaşar Kemal ve diğer aydınları vermişti. Yani bu görüşme katılıyorsunuz demek oluyor mu? Elbette katılıyorum. Kesinlikle. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki durum çok kötü ama. Ama şimdi açılmakta olan bu mekan aydınlara farklı bir şekilde konuşma olanağını tanıyor. Küresel kalabalıkla birlikte ya da onun bir parçası olarak konuşma olanağını tanıyor. Ve bu aslında bizim çalışma şeklimizi de değiştirdi. And the Adbuster guys talking about ve Adbusters'daki çocuklar da devrim bir kök saptır, rizomdur başlıklı bir makale yayınladılar. Ki bu önümüzdeki bir yıl için bir manifesto niteliğinde. Şöyle diyorlar, biz Adbusters'da çığır açacak üç büyük taktik fikir görüyoruz. Bu üç metamin içinde yaşadığımız bu küresel tren kazasını felaketle olan randevusundan kurtarma gücüne sahip. Hiç kimse yanılmaz. Bu çarpışma acımasız bir dünya, barbarca bir gerçekliktir. Yani hiçbirimizin güle oynaya karşılayacağı bir olay değil bu. Ama bu gidişe ayak uydurmakta olmaz. Bu nakaratı terennüm edemeyiz ve hali hazırdaki ekonomik kıyamet günü makinesinin atıllığına güvenemeyiz. Onun için sokağa çıkalım. Harika bir dilmiş, gerçekten harika. Biliyor musunuz, bizim aramızda bu konuda bir şaka var. Walter Benjamin'in devrim konusunda konuşurken verdiği bir örnek vardır. Marx'ın devrimden tarihin sürekli ileriye giden lokomotif olarak söz ettiğini söyler. Benjamin de belki öyle değildir. Belki de bu trende yol alan insanın acil durum koluna uzanmasıdır, der. Bu da çok hoş bir imge. Biz sırf o yönde yol almakla kalmıyoruz. Bu yolun doğru yol olmadığı aşikar ve yeni teknolojinin küresel ekonomiyi nasıl yönlendirdiğini düşünecek olursanız, bu gittikçe hız kazanan bir süreç. Ama teknolojinin tek kullanımı şekli de bu değil. Bir de bizim onu kullanımımız var. It's not the only use of the new technology. There is our use as well. And you know, there's something funny also happening. I mean, biliyor musunuz, bir yandan da çok tuhaf bir şey oluyor. Biz çok uzun bir süredir bu küresel ısınmayı yavaşlatma, iklim değişikliği gibi konular üzerinde ısrarla duruyoruz. Bu konulara gittikçe daha çok önem verenlerden biri de Naomi Klein. İşte New Statesman'ın aynı sayısında o da bilimin nasıl hepimize artık isyan etmemiz, devrim yapmamız gerektiğini söylediğini yazıyor. Issue of the New Statesman. She also wrote an article talking about how science is telling us all to revolt. And she gives that's great. She gives a tremendous example. Ve muazzam bir örnek veriyor. Çünkü Britanya'daki en önde gelen Tyndall merkezinde çalışan bazı çok saygıdeğer bilim insanları, bunlar iki yazar, iklimle ilgili iki önemli bilim insanı, biri Kevin Anderson, diğeri de çalışma arkadaşı Alice Bowes. One is Kevin Anderson and his partner is Alice Bowes. Bu bilim insanları bu felakete yol açacak ısınmadan hala kaçınmanın bir yolu olduğunu ama bunun kapitalizmin hali hazırdaki yapılandırılmış kurallarına göre olamayacağını söylüyorlar. İşte Naomi Klein de bu kuralları değiştirmek için şimdiye kadar elimize geçen en iyi argüman bu olabilir diyor. Evet, mükemmel. Bu bilim insanları o soğuk bilimsel konuşma ve yazma tarzlarıyla açıkça kalan bir derecelik bütçenin yani bir derece artmış olan dünyanın ısınmasını iki derecenin altında tutmanın politik ve ekonomik bir hegemonya açısından devrimci bir değişikliği zorunlu kıldığını söylüyorlar. Bu vurguyu kendileri yapıyorlar devrim vurgusunu. İşte buyurun budur. Yani gerçekten budur. Burada artık sadece bir grup idealist insan söz konusu değil. Bunlar gerçekçi ve devrimden yanalar. Evet, tam olarak öyle. Biliyorsunuz Bill McKibben var, kendisine çok hayranlığımız var ve 350 oradan bizim iyi bir dostumuzdur. Tam da sizin söylediklerinize yakın bir şey söylüyordu. Always we were looked upon we environmentalists were biz çevreciler hep radicals or radikaller olarak görülürdük. Oysa gerçek muhafazakarlar biziz. Doğayı biz muhafaza ediyoruz. Şu Exxon Mobil Shell'dekilerse dünyayı lime lime eden gerçek radikaller onlar. Yani her şey tepe taklak olmuş durumda. Dil açısından bile, öyle değil mi? Topsy-turvy world. I mean, language wise too, don't you think? Absolutely. Yes, kesinlikle and öyle. Hatta sağ ve sol bile. Bunların artık tam ne anlama geldiğini bilmiyorum mesela. Bir lafa başlarken şöyle diyebilirsiniz. Ben solcuyum. Dolayısıyla. Ya da ben anarşistim. Dolayısıyla. Ya da ben Marksistim. Dolayısıyla. Yok, artık böyle devam yürümüyor mevzu. Gerçek duruma bakmamız lazım. Biz deneyicileriz. Biz gerçekçileriz. Aslında olup biteni gören ve neyin değişmesi gerektiğini anlayanlar biziz. Yoksa hepimiz bunu zarar göreceğiz. Hepimiz bundan mağdur olacağız ve bu yüzden de mesela şu eski milliyetçilik tartışmaları falan bunlar zamanını doldurdu artık. Obama'nın karşılaştığı sorun da buydu. İşinin ulusu ve Amerikalıları kurtarmak olduğu zehabına kapıldı. And save Americans. As a hero. Yeah. And this is, it's when I say fantasy, it's some old discourse. That yani zehap derken bunun artık duruma uymayan eski bir söylem olduğunu ve kaçınılmaz olarak ahlak dışı uygulamalara yol açtığını. Ki eminim bu yüzden kendisi de acı çekiyordur. Çünkü o da ahlaklı bir insan. Başka insanları, kim olurlarsa olsunlar, önemli değil. Onları öldürmeye sebep olduğunu kastediyorum. Bütün bunlar da Amerika'nın güvenliğini korumak adına. Ne için güvenli? Dolar için güvenli herhalde. Ve tabii hala merkezinde olduğu sistemin güvenliği için. Ki sermayenin tek merkezi de o değil. Ayrıca emperyal dilinde artık o kadar anlamı olmadığını düşünüyorum. Anlamlı olmadığını düşünüyorum. Çünkü küresel sermaye de küresel. Nasıl bebekte bir %1 varsa New York'ta da var. Ve bu %1 elinden geldiğince sistemden yararlanıyor. Tabii bebeğin tamamı sorumludur demek istemiyorum bundan. Ama bu yeni zenginlikle ilgili ve yeni tüketim kapasitesiyle ilgili belli bir heves var. Ve işte bu da küresel. Ve bu Şangay'da da var, Rio de Janeiro'da da var, İstanbul'da da, New York'ta da var. Evet, tam da bundan söz etmişken yakın zamanda çıkmış bir rapor var. İki gün önce okuduk. Forbes'un raporuna göre Türkiye, Amerika, Çin, Rusya, Almanya, Hindistan'dan sonra dünyada en büyük dolar milyarderleri arasında 6. sırada yer alıyor. Çılgınca, çok ilginçmiş. İşte buyurun, bu küresel zenginlik de bizi bir araya getiriyor. Çünkü bunu yapan tek bir ülke değil, öyle değil mi? Bu evrensel bir olgu. Bir azınlık için, ufak bir azınlık için gayet iyi işleyen böyle bir sistem var. Hem de her yerde. By the end of the interview. Bu görüşmenin sonuna doğru bu yerel ötesi terimini yeniden tanımlayacak olursanız bunu küresel teriminden farklı ele alır mıydınız? Çünkü kendi başına o kadar çok şey açıklıyor ki. Shall I do this now? Bunu şimdi mi yapayım? Galiba birkaç dakikamız daha var. Önce sizin şimdi söylediklerinizle bağlantılı küçük bir sorum olacak size. Chris Hedges de bizim görünmez devrimimizden söz ederken geçenlerde şöyle demişti. Amerika'daki sağ gerileyerek Hristiyan faşizmine ve silah kültürünü kutsamaya sığındı. Sol ise onlarca yıldır anti-komünizm adına sürdürülen azgın devlet baskısı sonucu dengesini kaybetti ve kendini yeniden toparlamaya ve tanımlamaya çalışıyor. Uğraşıyor. Ancak yönetici seçkin zümreye duyulan tepki neredeyse evrensel. Yani bundan sonra sorun diyor Hedges, halkın hayal gücüne hangi fikirlerin öncelikle hitap edebileceği? Kesinlikle. Bu o kadar doğru ki. Biliyor musunuz, ben de öğrencilerime, ki hepsi solcu, şunu anlatmaya çalıştım. Sizin Çay Partisi'nden, Tea Parti'den gelen şikayetlerin bazılarına da kulak vermeniz lazım. Çünkü bunlar aynı şikayetler. Yani ama biliyorsunuz onlar Hristiyan faşistler deyip işin içinden çıkamazsınız. Belki de bir anlamda doğru ama memnuniyetsizliklerini nasıl dile getirdiklerine bakmak lazım. İşte bu da aydınların, düşünürlerin katkısının olabileceği bir konu. Yani bütün bu aktardığınız söylemler, Naomi Klein'den olsun, Russell Brand'den olsun, bir de şu demin okuduğunuz kişiden olsun, adını hatırlayamadım, hepsi de bize çözüm yolu olacak. Chris Hedges. Chris Hedges, tabii, evet. Bizi içinde bulunduğumuz durumu düşünmek için nasıl bir dil kullanabileceğimizi gösteren yollar öneriyorlar hepsi. Ve işte bu dil gerçekten çok önemli. Bu bir düşünme işi. Bir aydınlığın işi. Bence artık böyle yeni bir dilin zamanı geldi. Ondan sonra %99 size katılabilir. Hatta güç sahibi olanlar bile. Yani onlar da mutlu değil. Değiller mi? Hayır, öyle olduklarını sanmıyorum. Onlar çok korkuyorlar sanırım. Evet, korkuyorlar ve onların sağladıkları mutluluk da oldukça boş bir mutluluk. Ve biliyor musunuz, ben bazı zengin insanlar tanıyorum ki, zenginle fakir arasındaki farkın bu kadar büyük olduğu bir toplumda yaşamaktan mutlu değiller. Onlar da bunu istemiyor ama bu iktidar için direnmeyecekleri anlamına gelmiyor. Tabii ki de direniyorlar. Peki ilk senin sorusuna şimdi dönecek olursak. Peki dönelim. Diyelim ki küresel kelimesi, küresel sermaye ya da bir anlamda işlerliğini yitirmiş ulus devletlerin oluşturduğu küresel sistem için kullandığımız kelime. Bunlar durumu herhangi bir şekilde değiştirmek için bir şey yapmıyorlarsa, o zaman yerel ötesi, translocal derken de küresel olanın radarının ya da altına inmek ya da üstüne çıkmak suretiyle ya da başka bir yere giderek bir şekilde güvendiğimiz gruplarla doğrudan temasa geçmeyi kastediyorum aslında. Çünkü aynı kavganın mücadelesini veriyoruz bu güvendiğimiz grupla. Dolayısıyla yerel ötesi ya da yerel ötesi ortak değerlerde diyebiliriz buna, büyük bir farkındalık yaratıyor. Yani bu farkındalık sadece küresel entelektüel alışverişten ibaret değil. Ya da ekoloji olsun, başka bir şey olsun. Bir konuda inşa ettiğimiz küresel örgütlenmeden ibaret değil. Bu yerel ötesi bir farkındalık. Ve Kentucky'de rahiplerle rahibelerin arasında küçücük bir yerde bile işlerli olan bir farkındalık. Siz de bu hareketten haberdarsınız ve İstanbul'da, radyoda bu hareketten söz ediyorsunuz. Bu gerçekten yepyeni bir durum. Bir anlamda harikulade bir şey. Evet, gerçekten harikulade. Peki, ekleyecek bir şeyiniz var mı? Hayır, sadece sizlerle olmak her zaman çok heyecan verici. Teşekkür ederiz. Bizim için de öyle gerçekten. Profesör Susanback Morse, sizi bunca yıl sonra yeniden burada Açık Radyo'da ağırlamaktan çok mutlu olduk. Her zaman da bekleriz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Thank you so much. Bu çeviriyi de bizim için gerçekleştiren Nur Deriş'e de biz buradan bir kez daha teşekkür edelim. Ve böylece Susanback Morse'la yaptığımız söyleşinin ikinci bölümünü de tamamını bu şekilde bitirmiş oluyoruz. Açık Gazete.